उसको शांति प्राप्त हो जाती है। सुहृद और मित्र में फर्क है। मित्र होता है वो उपकार के बदले उपकार करता है, वो मित्र होता है। और उपकार न करने पर ही उपकार होता है, सुहृद होता है। और अपकार करने पर भी उपकार करता है, वो बहुत श्रेष्ठ संत महात्मा होते। मंद कर जो करे भलाई, भलाई के बदले भलाई करने वाले मित्र है, भलाई के बदले बुराई न करने वाले सुहृद होते हैं। भला बुराई करने पर भी भलाई करते हैं, वो महात्मा संत होते हैं। तो सुख और दुख जो आता है वो भगवान की कृपा से आता है। कृपा है वो भोग में कृपा नहीं है। हम जो सुखी हो जाते हैं सुख में और दुखी में दुख हो जाए दुखी हो जाते हैं, ये भोग होता है सुख दुख का। सुख दुख अन्यतर का साक्षात्कार भोग, सुख अथवा दुख किसी का साक्षात्कार हो तो भोग कहते हैं, सुखी हो जाए दुखी हो जाना। और ये तनु कर फल विषयन भाई, इस शरीर का फल भोग नहीं है, योग है। तो सुखदायी परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए कि उपकार करना चाहिए, भोग नहीं करना चाहिए, खुशी नहीं होनी चाहिए। अपने अनुसार किसी की सेवा कर जाए तो सेवा करनी चाहिए। दुख बन जाए तो अपने दुख ही नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा मान करके और ऐसे रहना प्रसन्न दुख में कि ये भगवान की कृपा हो रही है। दुख में कृपा विशेष होती है। जैसे कई बच्चे खेलते हो तो किसी माँ के मन में आ जाए बच्चे खेलते देख करके, तो लड्डू जलेबी सबको दे सकती है। बच्चे खेलते ऐसी बात राजी हो जाती तो सबको दे दे, पर थप्पड़ नहीं दे सकती। उदंडता करते हो तो थप्पड़ नहीं लगा सकती। अपना बच्चा अगर शरारत करता है तो थप्पड़ लगा सकती है। तो थप्पड़ लगाने में जो अपनापन है वो लड्डू जलेबी में वो अपनापन नहीं है। खाने खाने में अपना होता है, उसको ताड़ना भी जा सकती है, और ताड़ना नहीं जाती तो वो भी अपनापन नहीं है। ज्यादा अपनापन होता है तो ताड़ना देते। तो भगवान विशेष कृपा करते हैं तो दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं। तो भगवान एक कृपा समझे शांत रहे, दुखी न हो, अपने पर उसका प्रभाव पड़ने दे, असर आने दे। असर जैसे सुख का असर आता है तो सुख की चाहना फिर होती है, दुख का असर होने से फिर दुख की चाहना तो नहीं होती। परंतु दुख का असर होने पर दुख ही नहीं होना चाहिए, असर होने देना। दुख को शांति पूर्वक भगवान का प्रसाद समझना चाहिए, ये भगवान ने कृपा की है। जैसे बालक के थप्पड़ लगे ताड़ना दे तो समझना चाहिए मेरे पर कृपा है, विशेष तरह से अपनापन है। तो भगवान का अपनापन है विशेष, इस तरह ख्याल करो और दुख होने दो तो उसे कल्याण हो जाता। दुखदायी परिस्थिति में राजी रहने से कल्याण हो जाता है, बड़ा आनंद रहता है। सुख दुख के समय कृतवा लाभ लाभ हो जया जीव तो सम दुख समान रहना। समान रही अपेक्षा भी दुखदायी परिस्थिति में भगवान की कृपा विशेष मानना, तो उसकी उन्नति बहुत जल्दी होती है। जो भगवान का दिया हुआ दुख है वो दुख उन्नति जल्दी करता है सुख की अपेक्षा। सुख में तो भूल जाता है आदमी, दुख में भूलता नहीं, सुख में भूल जाता है, दुख में भूलता नहीं। विशेष वो सजगता रहती है। सोते हुए को ठंडी हो तो कपड़ा उठा दो, गर्मी हो तो हवा कर दो, गहरी नींद आ जाएगी, सोचे वो उठ जाएगा, नींद उठ जाएगी। इस तरह से नींद उठती है, दुखदायी परिस्थिति में बेहोशी मिटती है। अर्जुन जी कहता है कि महाराज ऐसा दुख ही नहीं प्रपश्या में बाप विद्या इंद्रियों को सुखाने वाला शोक मेरा देवताओं का राज्य मिल जाए तो वेद को नहीं मिटेगा, संस्कार तो राज्य के वेद को मिटेगा नहीं। तो ऐसा दुख हुआ ना, तो दुख से भगवान के सन्मुख हुआ, आपकी मर्जी उसको करो, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, अब आप कहो जैसे करो। तो भगवान के शरण हो गए तो गीता मिल गई, गीता जैसा ग्रंथ मिल गया, खबरा को छोड़कर भाग जाते तो ही मिलता गीता ग्रंथ। अंत में भगवान ने पूछा, तुमने गीता सुना कि नहीं, तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न होने वाला मोह नष्ट हो पा कि नहीं, तो कहता नष्ट हो, मोह नष्ट हो गया, आपकी कृपा से मोह नष्ट हो गया, तो कितनी बड़ी बात है, मोह नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो दुखदायी परिस्थिति में घबराने से दुख का भोग होता है, न घबराने से भोग नहीं होता, उसका प्रभाव होता है, प्रभाव प्रभाव पड़ता है, प्रभाव से सजगता आती है, ज्ञान होता है, सावधानी आती है। दुख से लाभ जितना होता है सुख से लाभ नहीं होता उतना, सुख से उतना लाभ नहीं होता जितना दुख से लाभ होता है, क्यों दुख में देने वाले की ममता अधिक होती है ना, अपनापन अधिक होता है नहीं, तो अपनापन अधिक है उसमें जो लाभ है वो आराम में थोड़ा ही है, भगवान का अपनापन है उसमें जो लाभ है वो भगवान सुख दे राजी हो गया, तुम्हें में उतना लाभ थोड़ा ही होता, भोग लिया सुख राजी हो गया, ऐसे दुख भोग लिया, मन दुख भोग नहीं चले, भोग कैसे दूर हो, ये दुख कैसे दूर हो, दुख कैसे मिटे, सुख कैसे हो जाए, ये होती लालसा, तो ये लालसा ना रहे। भगवान ने भेजा है ये हमारे ठीक के लिए, हमारे में समझ में नहीं आवे तो कोई बात नहीं है, समझ में नहीं आवे पर भगवान के दिया, भगवान का दिया हुआ ये दुख है, ये बहुत लाभदायक है, ऐसा समझे, बहुत लाभ होता है। अब अगर मन के तो विरुद्ध हुआ है, परंतु भगवान की मर्जी के विरुद्ध हुआ नहीं है, राम की न चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, इसको इधर उधर कोई कर नहीं सकता, तो राम की न चाहे सोई, राम ने किया है, राम जी ने तो हमारे बड़े हित के लिए किया है, जैसे बालक के फोड़ा फुंसी हो जाए, मात सिरा व कठिन की नहीं, माँ डॉक्टर से सीरा लगाती है तो हाथ पकड़ देती है, उसे मैं हृदय कठोर करती है माँ, नहीं तो बालक के थोड़ा दुख माँ से कैसे सह जाए, मन को सह लेती है, शिशु के उस व्याधि नाश गिने सो शिशु पीठ, वो शिशु बालक की पीड़ा गिनती नहीं, कोई आदमी दुख है, ऐसे दुख देते हो भगवान राजी थोड़ी होते हैं, देते जिसे पीड़ा दूर हो जाए, ये दुख आने नहीं था, हाय शुभ हाय शुभ हाय शुभ करते, इस वास्तु लाभ विशेष नहीं होता, प्रसन्नता से सीधा लगाने लगे, माँ है माँ लगाती, माँ हाथ पकड़े हुए बजे हर गया, माँ कैसा होने, हम इतना हित सोच ही नहीं सकते जितनी माँ हित करती है, बालक कितना हर्ष माँ जो हित कर, तो भगवान के हाथ में हम है, भगवान का भरोसा है, भगवान का विश्वास है, भगवान के आश्रित है, फिर हम दुखी क्यों होंगे, ये दुख भगवान के छिप कर तो हुआ नहीं है कि भगवान को पता ही नहीं है अगर दुख लग जाए, वो तो भगवान का दिया हुआ है, भगवान का भेजा हुआ है, भगवान का पुरस्कार है, भगवान का इनाम है, भगवान की विशेष कृपा है, भगवान का विशेष अपनापन है, घबराना चाहिए क्या, पठावन पढ़ाने वाले अच्छे अच्छे संत उनको मैंने देखा है, आराम नहीं लेने देते, हमारे महाराज कहते थे, हमारे अध्यापक पंडित जी महाराज, मेरे पास रहता है वो लड़का उखता जाता है, ठहर जाते विद्वान बन जाता है, सुबह 4 बजे उठाते, शाम को 10 बजे सोते दिन भर, भोजन के बाद 10-15 मिनट घूम लो बस। हम पढ़ते थे इससे पढ़ा, तो ये कृपा होती है, विशेष कृपा, उसको जल्दी तैयार करना चाहते हैं। अगर शेठ जी के पास आए तो शेठ जी की ऐसी प्रकृति, सत्संग लगे रहो बस, आराम नहीं रहने थे। भवन में कोई आकर सो जाते हैं तो पंडित भेज देंगे, वहां जाओ सत्संग करो, सब शेठ जी से पढ़ दी से वहां जोड़ दो। और राज में कह रहा कि जाओ वो सोता रहे, उनका तो अपक दबाओ ऐसे करता है, सो बैठो बैठो, कहते कि उठ जाओ, ऐसा नहीं। यहाँ की रीति है, शेठ जी कहते मुस्तन स्वामी करो, हवा गालो उनको, बैठो कृपा करो, सुनो सत्संग सुनो, आराम नहीं लेने देते। रात में 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, सुबह 10-11 बजे थे, 10:30-11 बजे सुबह, दोपहर फिर 2 बजे से तैयार। दूसरे संग उसे सुधार होता ही है, ये आराम में आदमी का बिगाड़ होता है। जितना ही ऐसा विचार शासन में रहता है तो उसका सुधार होता है जरूर, उन्नति होती है, उसका लाभ होता ही है। दुष्टों की दुष्टता को तो लोग सह लेते हैं, और सज्जनों की जो ताड़ना है उसे नहीं सहते। गिर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा भेष तिरस्कृता यान तेनरा महात्मा, जो गुरुजन है हमारे हितेशी है कृपा करने वाले हैं, उनके कठोर कठोर वचन ताड़ना होती है ना, वीर वीर गुरु नाम परुषाक्षरा भी, जिसमें कठोर शब्द है, तिरस्कृत तिरस्कृत यान्ति नरा महत्व, तो वे बड़े पंडित हो जाते हैं, बड़े श्रेष्ठ हो जाते हैं, गुरुओं की ताड़ना सहने वाले। लालियत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत, 10 वर्ष तो 15-16 वर्ष पुत्र तो ताड़ने में, ताड़ने बहुओ गुना, लाल ने बहुओ दोषा, ताड़ने बहुओ गुना, तस्मात पुत्र शिष्य से ताड़िए तो लालिए। मैंने ऐसे गुरु जैसे शिष्य तो कठिन मिलते नहीं, आज ताड़ना करे तो शिवाय शिवाय कर दे। पहले गुरुजी चेले को निकाल देते हैं, आज चेला मिले गुरु को निकाल दे, ये तो कोई नहीं, ये गुरु नहीं चाहिए, मारते मिलते हैं। तो है पहले दिए तले अंधेरा है, आज दिए नीचे अंधेरा, ऊपर अंधेरा, नीचे अंधेरा है, ऊपर सफाई, अरे ऊपर से प्रकाश होता था, अंधेरा नीचे रहता था, आज ऊपर अंधेरा, उल्टी बात है ना। गुरु गद्दी पर बैठते थे, चेला नीचे बैठते थे, आज शिष्य कुर्सियां पर बैठा है, वो काले बोर्ड लगे खड़ा है गुरु जी, नौकर से विद्या थी, नौकर से विद्या थोड़ी आती, विद्या तो गुरु से आती है, नौकर चाहे वो निकाल दे, ड्यूटी बजाओ तो लिखते हैं सर गुरु जी आदि भी देरी से आए तो आए जल्दी, देख लो नतीजा, देख लो कैसे विद्वान बनते हैं, संस्कृत के अंग्रेजी के। तो गिर भीर गुरु नाम परुक्षाक्षरा तिरस्कृत यान्ति नरा महत्व, अलब्ध शानोत कसनान निपाना नजात मौलो मणियों बसंती, मणि निकलती है पर्वतों में तो ऊपर मैल लगा रहता है, तो उसको साफ कैसे करते हैं, ये शान खुरशान सर चलता है छरा लगाते समय उसके ऊपर मणि को रखते हैं, वो सर्राट सहती है, सब उधर जाता चमक उठती है, नजा तो मौलो मणि उठ के चढ़े बिना राजा के मुकुट में नहीं चढ़ सकती, उसमें घसी जाती तो राजा के मुकुट में चढ़ती, ऐसे जो शेष पुरुष सज्जन पुरुष है उनकी ताड़ना से है, आराम चाहते हैं, आराम आराम में काम नहीं होता, ताड़ना में मुकुटमणि हो जाता है, श्रेष्ठ हो जाता है। इस वास्ते दुखदायी परिस्थिति है, वो पापों का नाश करती है, आदि सजगता करती है, सावधानी पैदा होती है और पुराने पाप नष्ट होते हैं। कष्ट से पुराने पाप नष्ट होते हैं, सुख से पुराने पुण्य नष्ट होते हैं और अगारी गफलत होती है, भूल जाता है, सावधान नहीं रहता। दृप्यति, दृप तो धर्मादतिक काम आती, हर्षित होता है तो घमंड हो जाता है, घमंड हो जाता है, पतन हो जाता है, तो सुख भोग नती जाती है। बीकानेर कहा होता है, आ रहा था तो ऐ झांझर का, आ रहा था तो ऐ झांझर का है, झांझर का ही है, सुख भोग नहीं जैसा ही होगा, नहीं तो अपन ठीक। दूसरों के द्वारा दुख तो भोगना पड़ेगा, इन एक्सपर्ट आ जाता है, कोई अफसर आ जाता है, कोई हाकम आ जाता है, और दुख भोगता है। संतों को नहीं भोगते, संतों के पास दुख नहीं भोगते, आराम से आते हैं, दूसरों में दूसरा दुख भोग ले, बुखार भोग लेंगे, तारना भोग लेंगे, बीमारी भोग लेंगे। तो संत महात्मा कह रहे वहां तारना हो जाए तो सत्संग में भी अगर मन के विरुद्ध बात कर उठकर चलते हैं, विरुद्ध बात सही नहीं जाती। जन्म बिना सह बिना सहिष्णु कैसे बनेगा, तेतु कैसे बनेगा, उसके बिना कैसी मुक्ति होगी। यंग हीना व्यथयन्ति ते पुरुषम पुरुषो माता स्पर्शास्तु कौन्ति शीतोष्ण सुख दुख। तो सुख दुख दोनों व्यथा न करे, ना सुखी सुख दे ना दुख दे, दुख में नाराज न हो, जिसको व्यथा नहीं पहुंचाती। सुख में सुखी हो गया तो व्यथा होगी, दुख में दुखी हो गया तो व्यथा व्यथा होगी, व्यथा एक ही है दोनों, एक व्यथा दुख का नाम नहीं है। यहाँ यंग है ना व्यथयन्ति ते मात्रा सहितोष सुख दुख दा, सुख दुख दोनों ये व्यथा नहीं पहुंचाते, विकार नहीं पैदा करते, मुक्ति हो जाती, कल्याण हो जाता है। आगवा पाए आने जाने वाले अनित्य है, कल्याण करने वाले हैं। यंग है ना व्यथयन्ति ते पुरुषों पुरुषो अमृतत्व है, कल्पते मुक्ति को पात कर लेते हैं, व्यथित हो जाता है, सुख हो जाए दुख हो जाए व्यथित हो गया। सुख का सदुपयोग, सुख है तो सेवा करना, दूसरों को सुख पहुंचाना, और दुख में इच्छा का त्याग कर लेना। इच्छा का त्याग, इच्छा का त्याग हो जाए और कामना का चाहिए, कामना का त्याग होने से ताम आशा सुखम, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचित कांत आशा सुखम सुषमा मेरा परवा नहीं करते, सुनते नहीं। अब बैठा तो जबरदस्ती बैठ जाए, ना सुनो नहीं क्या करोगे बताओ, बैठा दो तुम क्या करोगे बताओ, हम सुनते ही नहीं। तो भाई तुम्हारी विजय होगी, हमारी हार होगी, छोटी अवस्था में है ठीक, तैयार हो जाए सुनना सीख जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाए, संत बड़ी। बाल्य अवस्था में कोई सत्संग मिल जाए, कोई रुचि हो तो बहुत जल्दी उन्नति होती, बहुत जल्दी। क्यों बाद में कोई जिम्मेवारी रहती नहीं, कोई काम धंधे की, क्यों पढ़ाई सुनी नहीं देती, और कोई है काम है, बुद्धि भी है, बुद्धि भी अच्छी होती, बालक तेज होती है, बहुत लाभ होता। सुने ध्यान देकर सुने, अब ध्यान नहीं देते क्या सुने, बस आज बैठ गया, अब इधर उधर यूं भरे यूं भरे यूं भरे, तो भी आ ही गए तो सुन लो, कोई पाप थोड़ा ही लगेगा, कुछ सुनो कोई ना कोई फायदा ही होगा। इतने सब है मूर्ख थोड़ी है, सुनने आते हैं मूर्ख ही कैसे हो गए। बालकों को छुट्टी हो तो दौड़े एकदम, बालक सभा करे कि क्या करना चाहिए कि पहले तो ये पाठशाला बंद करो, प्रस्ताव पास कर देते सर्वसम्मति से, ये हमारे गुरु देती समझिए, पढ़ाने वाले को बंद करो, भूल हित होगा उसमें, एक मत से हो जाएंगे सब। याद दशा धमक गुरु की सही है चेला, धमक गुरु की सही है, गुरु की धमक से ईसाई है, बहुत लाभ होता है। काठियावाड़ बाबा की मकान है वृंदावन में, वो बद्रीनारायण में गए थे महाराज गुरु जी के पास, तो गुरु जी तो गुफा में रहते, उसको बाहर बैठो कुछ डंडा मारते मेरे पास दो ठंडी में उस बर्फ पर इसमें डंडा लगाते थे वर्षों तक। काठी बाबा नवी संत हो गए, जो अच्छे हुए हैं न, कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे न, कुछ हम हंस के सीखे न कुछ हम रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे, किसी के शासन में आज्ञा में रहे तब मिला है। अभी ये स्वतंत्रता है ना, वो सदा प्रतंत्र कर देगी। अभी ये स्वतंत्रता 84 लाख जोनी नरक में प्रतंत्र कर देगी, और अभी की प्रतंत्रता नियमबद्ध करके ठीक तरह सदा के लिए कल्याण हो जाए सदा के लिए। अभी तो ये मनुष्य शरीर है ना, ये 84 लाख जोनी में ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये भोगाश्रम नहीं है। यही तो अनुकान पर विषय है भाई, ये ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य में पढ़ाई करो, संयम रखो, इंद्रियों को मन को वश में रख करके पढ़ाई करो। ये पढ़ाई होती विद्या, ये होती ब्रह्म विद्या। इस जीवन में ब्रह्म विद्या का समय है, ये आराम का भोग का समय नहीं है। ब्रह्म विद्या सदा ही हो जाए, काम हो जाए, मोह हो जाए, दुख संताप सदा के लिए मिट जाए, ऐसी बात है भाई। मौका है, समय चूक पुण्य का पसता नेर का वर्ष जब कृषि सुखा, समय पर समय सुग की होक तो हर समय सजग रहे, सावधान रहे, परमात्मा की प्राप्ति जल्दी कैसे हो, किस तरह से हो। कल इसे पूछा था मेरे से, फिर जल्दी परमात्मा जल्दी प्राप्ति कैसे हो, जल्दी कैसे करते, कुछ जल्दी पना बढ़िया नहीं है। मैं तो कहता हूँ जल्दी हो, जल्दी साधन करो, वो कहते जल्दी प्राप्ति कैसे हो, तो मैंने पूछा जल्दी प्राप्ति कर फिर क्या करोगे, जल्दी आफत मिट जाए जल्दी फिर क्या करोगे। अब जरूरी काम है तो पहले करो, पैसे करो, अगर बहुत जरूरी काम है तो प्राप्ति से पहले करो, अगर बढ़िया काम है तो फिर क्या करोगे बताओ, वही यही करो पहले, जल्दी हो जाए। तो जल्दी है वो आराम के लिए नहीं है, जल्दी कहने का तात्पर्य है कि इस परमात्मा की तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी हो सकती है, तत्परता से अलग हो। जल्दी वाला अर्थ तो पकड़ रहे हैं, तत्पर लगने वाला अर्थ नहीं पकड़ रहे हैं, जल्दी होती है, मैं जल्दी कर दू। जल्दी का अर्थ अभी हो जाए नहीं है, तुम घबराओ मत, साधन में ढिलाई मत लाओ, बहुत जल्दी हो सकता काम, मन ढीला ही साधन करेगा, आराम करेंगे, क्या प्राप्त हो जाए जल्दी हो जाए तो फिर आफत मिटे, फिर सुबह मौज करे आनंद से। नारायण नारायण नारायण। अध्यय स्वामी जी, श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 2 जुलाई 1997 को गीता भवन स्वर्ग आश्रम में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।